Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu wykolejenia pociągu towarowego wciąż są utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Szczecin. Trwają nieformalne rozmowy w sprawie pomnika Katyńskiego, mówi wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Rządzący Krakowem od 16 lat prezydent Jacek Majchrowski ponownie będzie ubiegał się o wybór na to stanowisko. Wciąż są duże utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Szczecin. Po 16 we Wronkach z torów wypadło 12 wagonów z węglem. Na miejscu są służby techniczne, teren jest zabezpieczony, kursują autobusy zastępcze, mówi Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych. PKP Intercity wprowadziły na trasie od Szczecina do Poznania zastępczą komunikację autobusową na odcinku pomiędzy Drawskim Młynem a Pęckowem. Od Szczecina do Drawskiego Młynu i od Poznania do Pęckowa trasa jest przejezdna. Również przewozy regionalne wprowadzają zastępczą komunikację autobusową na odcinku Wronki-Szamotuły. O zmianach kursowanych pociągów na bieżąco staramy się informować pasażerów. Nikt nie został poszkodowany, nie wiadomo jednak, jak długo trasa Poznań-Szczecin będzie zablokowana. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja. Największe opóźnienia, ponad godzinę, miały pociągi z Jarocina do Krzyża i ze Szczecina do Poznania. W sprawie lokalizacji pomnika Katyńskiego w Jersey City trwają nieformalne rozmowy, które mogą przynieść pozytywne skutki, zapewnią w TVP Info wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Burmistrz miasta chce przenieść monument i na miejscu wybudować park, jednak po protestach i wnioskach Polonii miejscowy sąd zdecydował, że pozostanie na miejscu przynajmniej do 29 maja. Władze tego miasta nieco zmieniają swoją politykę, nie mogę ujawniać wszystkich informacji takich, bym powiedział, dyskretnych, ale mam nadzieję, że w ciągu kilku dni dojdzie w tej sprawie do zmiany stanowiska pana burmistrza. Powoli już zmienia zdanie, odbywają się pewne nieformalne rozmowy, w najbliższym czasie, jak sądzę, dojdzie do kilku spotkań w tej sprawie i mam nadzieję, że zostanie osiągnięty, akceptowany dla nas kompromis. Na sobotę amerykańska Polonia zapowiada demonstrację w obronie pomnika Katyńskiego. Polska społeczność w Stanach powołała też Komitet Obrony zrzeszający organizacje polonijne. Jacek Majchrowski ogłosił dziś, że ponownie będzie ubiegał się o wybór na prezydenta Krakowa. Do startu namawiali go m.in. politycy PSL, a gotowość jego poparcia wyraziły PO i SLD. Tak jak zapowiadałem, przeanalizowałem wszystkie za i przeciw i postanowiłem wystartować, mówi Jacek Majchrowski. Ja mogę powiedzieć, jak zawsze mówię, że trzeba pewne rzeczy dokończyć. Jestem na siłach, mam badania lekarskie pokazujące, że jest dobrze. Analiza pokazuje, że mogę liczyć na duże poparcie. Zresztą spotykam się z tym poparciem także na ulicach. Jacek Majchrowski jest pierwszym prezydentem Krakowa wybranym w wyborach bezpośrednich w 2002 roku i jednym z najdłużej urzędujących prezydentów dużych miast w Polsce. W wyborach w Krakowie wystartuje też posłanka PiSu i przewodnicząca Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold Małgorzata Wasserman. Wśród ogłoszonych już kandydatów są także Grzegorz Filipek z Nowoczesnej i Konrad Berkowicz z Partii Wolność. Irlandzka poetka Nuala Nigonel odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Gala wręczenia wyróżnienia odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. W ostatnich latach podupadłam na zdrowiu, a po śmierci mojego męża 4 lata temu myślałam, że już wszystko skończone. Natchnienie uleciało, byłam starą kobietą. Udowodniliście, że to nieprawda. Dziękuję z całego serca. Mówiła laureatka. Maria Dzieduszycka, prezes zarządu Fundacji Zbigniewa Herberta, podkreśla, że laureatkę z poetą łączy herbertowska postawa heroicznego ratowania języka irlandzkiego. Tworzenia, pisania w tym pięknym języku i to na pewno by Herbertowi przypadło do gustu, czy wzbudziło jego entuzjazm. On się bardzo interesował takimi małymi kulturami, którym się trudno wiodło, czy były pozornie skazane na wymarcie, jak Etruskowie, Longobardowie, dużo o tym pisał też. Polskie Radio jest patronem medialnym nagrody. Wyróżnienie jest przyznawane od 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta. To był serwis Trójki. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Początkowo na Podlesiu i Lubelszczyźnie burze z gradem. W pierwszej połowie nocy burze z gradem także na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie do 15 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś w zespole Limbo, później jako Limboski. Co tu dużo mówić, zachwycił nas. Najwyraźniej schudła i za rękę idzie z kimś w jednej chwili. Właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Poliamoria. Proszę, nie wiem, co zrobię.

ten puls, ta gitara i ten głos dla obeznanych z muzycznym światem Teksasu i około bluesowego grania dają znać o tym, że to był niewątpliwie Billy Gibbons. Tym razem bez swoich, zdawałoby się, nierozłącznych przyjaciół i kolegów z grupy ZZ Top, z którymi od dłuższego czasu jakoś niespecjalnie chętnie nagrywa i występuje, ale ponieważ ma w sobie potrzebę ciągłego kontaktu ze światem muzyki, z żywą publicznością, no to próbuje dopasować tę swoją oryginalną osobowość do różnych innych przedsięwzięć. Ta konfiguracja, która zabrzmiała przed chwilą w utworze Broken Heart, to Billy Gibbons, a w tle Supersonic Blues Machine. I ta właśnie konfiguracja, o której wspomniałem, już wkrótce, bo no, za niepełne dwa miesiące wystąpi na Suwałki Blues Festival, którego to festiwalu Trójka jest od 11 już lat patronem medialnym. Billy Gibbons nie będzie jedyną atrakcją na tle Supersonic Blues Machine, bo na koncert w Suwałkach zostanie także doangażowany Chris Barras. Młody, bardzo pełen energii gitarzysta z Wielkiej Brytanii. O tej energii i tej jego gitarowości mogliśmy się przekonać na ubiegłorocznym festiwalu Rawa Blues, gdzie Chris Barras wystąpił ze swoim zespołem. No a tutaj zapewne nieco w cieniu Billego Gibbonsa również zaprezentuje się jako jedna z gwiazd Suwałki Blues Festival. I tym sposobem awizuję, że począwszy od tej audycji, no będę coraz częściej powracał do kształtu programowego Festiwalu Bluesowego w Suwałkach, a dzisiaj zacznę od tego, że zaprezentuję nagranie wykonawcy, który w pewnym stopniu otworzy ten festiwal, bowiem 5 lipca o 20 z hakiem w Suwalskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert, który będzie trwał aż prawie do północy i będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części wystąpią Smooth Gentlemen, czyli duet Maciej Sobczak i Bartek Szopiński. Maciej Sobczak to gitarzysta i wokalista, kiedyś z Hot Water, potem z różnymi innymi solowymi i zespołowymi przedsięwzięciami. A druga postać to Bartek Szopiński, no przede wszystkim kojarzony z Boogie Boys, ale przecież także i solową płytę niedawno nagrał. No i też poszukujący obaj panowie jakiegoś wspólnego języka, troszkę odbiegającego od ich codzienności muzycznej. No i znaleźli właśnie taką dróżkę wspólną, Smooth Gentlemen, grają i śpiewają częściowo własne numery, częściowo standardy, no a wkrótce ukaże się ich pierwsza płyta. Na tej płycie znajdzie się także utwór, który ja znam z jednej z płyt Hot Water, której patronowałem już jako Jan Chojnacki. To był utwór zatytułowany Overdrunk Love, który teraz powraca w interpretacji Maćka i Bartka w innej formie, a także jeszcze jest jedna dodatkowa wersja tego nagrania, w której wystąpi ukochany przez Maćka Sobczaka saksofonista Dana Colley, ten, który dbał kiedyś o kształt grupy Morphine. Overdrunk Love, Smooth Gentlemen featuring Dana Colley. Thank you. you my overdrunk love. Just a little bit crazy. And from time to time only, won't you like it drunker once glass? A try one's love. Between a first and next glass. Fresh air. You are the one. I don't need to explain that I want you like get drunk here once twice. Oh, try one's love between the first and next. Just a little bit crazy. And from time to time only, won't you like it drunk at one's glass? A chai one's love between the first and the next. Smooth Gentleman i Dana Colley, Overdrunk Love, kompozycja Maćka Sobczaka. Smooth Gentleman na otwarcie 11. Suwałki Blues Festival 5 lipca wieczorem. Po nich nastąpi krótka przerwa w tym suwalskim ośrodku kultury, a potem o 22 z niewielkim hakiem, no bo to czwartek przecież, na żywo wprost z Suwałk. Sebastian Riedel i Cree z Suwalską Orkiestrą Kameralną. O tym potem, czyli w następnych wydaniach pierwszego odcienia bluesa. A skoro jesteśmy już przy nowościach polskich płytowych, bo Smooth Gentleman niedługo ze swoją płytą przybędą na rynek, to mogę zwiastować, że już pojutrze, czyli w sobotę 12 w poznańskim słynnym klubie Blue Note wystąpi zespół Two Timer, który promować będzie swoją nową, trzecią już płytę zatytułowaną The Big Easy. Znajdzie się na niej i to nagranie Nola Poboy. Miły blues z Wielkopolski, czyli The Big Easy, nowa płyta grupy Two Timer, premiera już w najbliższą sobotę na żywo w poznańskiej Blue Note. Przede mną leży natomiast płytka, w której mam, z którą mam bardzo taki emocjonalny związek, bowiem ten artysta, a nazywa się on Walter Wolf von Washington, od prawie ćwierć wieku zadziwia mnie swoją żywotnością i powiedziałbym takim, jest troszkę kameleonem muzycznym. W tym roku na swoje 75. urodziny zrealizował płytkę zatytułowaną My Future is My Past, czyli moja przyszłość jest moją przeszłością. To zresztą jest fragment jednego z nagrań znajdującej się na tej płycie, czyli utworu Lost Mind, takiego standardu bluesowo-swingowego. I tym razem Walter Wolfman Washington, który dotychczas zachwycał przede wszystkim takim soulowo-funkowym podejściem i do śpiewania, i do gitary, poszedł w stronę sentymentalną ogromnie i powiedziałby taką kameralną. W niektórych nagraniach wręcz oscyluje w stronę takiej jazzowej ballady. Bardzo to zresztą wszystko oszczędne, ale wysmakowane niezwykle. Jest również na tej płycie przepiękne moim zdaniem nagranie, w którym Walterowi towarzyszy jedna z znakomitych dam amerykańskiego bluesa, Irma Thomas. Wspólnie wykonali utwór zatytułowany Even Now. Troszkę dłuższy, prawie 7 minut, ale jakżeż te głosy brzmią. I went to sleep smiling. When you left, I opened my eyes. I must have been dreaming. Took me by surprise. A man can change his ways. Can a woman change her mind? Sometimes, sometimes I wonder how. But I'm wishing you only the best. Yes. We're even now. Mm-hmm. You know, passion, suspicion, we took them all, oh, too far. and faith, star by star. You say there's no use trying. Turning stones that you can't find. Even now I still love you. Don't you know sometimes, ooh, I wonder how. But I'm wishing you, oh, only the best. Yes, I guess. We're even now. I still love you. Wishing you only the best. Yes, I guess we're even now. We're even now. We're even now. Głosy, głosiska bym powiedział. Walter Wolfman Washington i Irma Thomas z płyty firmowanej przez Waltera zatytułowanej My Future is My Past. Bardzo refleksyjny to album, niespecjalnie adresowany do tych, którzy chcieliby przy muzyce pohasać. Podobnie zresztą rzecz się ma z nową płytą Raya Kudera, która jutro ma ujrzeć bluesowe i parabluesowe światło dzienne. Mówiłem o tym albumie już parokrotnie i chyba ze 4 nagrania już z niego prezentowaliśmy w pierwszym odcieniu bluesa. To Syn Marnotrawny, The Prodigal Son, tytuł tego albumu. Dziś chciałbym przedstawić Państwu najwspanialszy numer z tego albumu. To stary, pomnikowy, można powiedzieć, blues Blind Williego Johnsona, zatytułowany Nobody's Fault But Mine. Ray Cooder niby nie jest specjalnym wokalistą, ale on z tego braku aparatu potrafi zrobić specjalny jakiś walor. A do tego ta jego niesłychana gitara slide, przypominająca najlepsze momenty z historii tego instrumentu. Ray Cooder, Nobody's Fault But Mine.

Nobody's Fault But Mine. Kompozytor Blind Willie Johnson. Kiedyś przed laty panowie Jimmy Page i Robert Plant podpisali się jako autorzy pod tym nagraniem na albumie zamieszczonym na albumie Presence Led Zeppelin. Ray Cooder przyznaje pełnię praw Blind Williamu Johnsonowi. To moim zdaniem najlepsze, choć cała reszta też jest świetna, najlepsze nagranie z albumu The Prodigal Son Raya Coodera, płyty, która jutro już się powszechnie ukaże. Teraz kolejny gitarzysta, który w technice slide króluje, przynajmniej w tym kontynencie, gdzie chodzą do góry nogami, czyli w Australii. Dave Hall z rzadka ostatnio daje o sobie znać. Poprzednia płyta chyba jakieś 8 czy 9 lat temu. Teraz album Going Back Down zrealizował. Znaczna część materiału na tej płycie to taka Zosia Samosia, czyli Dave Hall nagrał wszystkie instrumenty i zaśpiewał i jeszcze skomponował. Nie jest to w związku z tym jakaś płyta specjalnie przełomowa, ale jest tam kilka nagrań, które świadczą o tym, że takie ostre, gitarowe granie metodą slide może być nadal atrakcyjne. Dave Hall i utwór These Blues Are Here to Stay. Just about single day. I think it's safe to say these blues are here to stay. Niechże blues pozostanie z nami. These blues are here to stay. To Dave Hall wygłosił ten piękny manifest, a znajdzie się on w formie dźwiękowej na płycie Dave'a Halla zatytułowanej Going Back Down. Teraz zabrzmią pięknie cztery dzwony, czyli bracia Bellowie, Lurie, Steve, Tyson i James, którzy nagrali właśnie płytę w hołdzie swojemu tatusiowi, Cary Bellowi, który odszedł od nas już 12 lat temu. I teraz na cześć swojego taty chłopaki weszli do studia, zaprosili kilku gości, no i nagrali taką prostą, żywą, chicagosko-bluesową muzykę. Już o tym mówiłem w Piosenkach bez granic u Wojtka, że w zasadzie już nie należy mówić Chicago Blues, bo Buddy Guy, który jest niewątpliwie takim przywódcą tego środowiska, oświadczył niedawno, że on uważa, że nie ma czegoś takiego jak blues chicagowski, bo wszystko to, co w Chicago brzmi jako blues, to przybyło z południa. I on jest za tym, żeby ten rodzaj muzykowania nazywać Southern Blues, czyli blues z południa. No więc niezależnie od tego, jak to nazwiemy, to teraz zagrają Chicagowianie, czyli Lurie, Steve, Tyson i James Bell, a do tego jeszcze Billy Branch na harmonijce ustnej, którego kompozycja za chwilę zabrzmi, a nosi ona tytuł Cary Bell was a friend of mine, czyli Cary Bell był moim przyjacielem. All the time. When I first saw him, can blow that high, sweet as a bird. It was the finest thing that you ever heard. Bell i dynastia braci Bell. To płyta poświęcona ich ojcu, czyli panu Cary Bellowi, a z tej płytki wspólnie z Billy Branchem wszyscy czterej bracia wykonali utwór zatytułowany Cary Bell Was a Friend of Mine. No i pożegnajmy czymś bardzo klasycznym dzisiejszy pierwszy odcinek bluesa. Niedawno ukazała się płytka firmowana przez znakomitego jazzmana, jazzistę i w ogóle takiego animatora świata jazzu, czyli Wyntona Marsalisa i jego septet, a przed nimi różne gwiazdy muzyki niekoniecznie bluesowej. Eric Clapton, Willie Nelson, John Mayer, Natalie Merchant, James Taylor i tak dalej, ale wśród tych nagrań znalazł się rodzynek, czyli ostatnie nagranie koncertowe Raya Charlesa. I'm gonna move to the outskirts of town. Ray Charles i Wynton Marsalis. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Way out on the outskirts of town. town. Gonna move away from here. I don't want no Irish man. I'm gonna get you a Frigidaire, baby. Move, way back of town. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPLK ze stacji przez stację. Do stacji przez stację. Odjedzie z Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne.